Si jo pogués complir un desig, ara amb coses que necessito, gens, gens de fum, no dormir gens. Sento en pau i amb nou t'ho fer.